jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Polsce nie wykryto na razie wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, informuje o tym wiceminister zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki oddał cześć Maurycemu Mochnackiemu, uczestnikowi powstania listopadowego. W oknie Pałacu Prezydenckiego zapłonęła świeca ku pamięci ofiar Wielkiego Głodu. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 26 182 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 378 osób z COVID. W Polsce na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. Nie mam informacji z PZH. Mamy sieć laboratoriów, które na bieżąco monitorują ewentualne pojawienie się nowych mutacji i takiego przypadku jeszcze w Polsce nie stwierdzono. Jest to mutacja, o której może w tej chwili mało wiemy, ale wydaje się, że jest to mutacja, która jest bardziej zakaźna, bardziej zjadliwa niż ta mutacja delty, która w tej chwili jest u nas w kraju. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepionki mogą słabiej zapobiegać zakażeniu nowym wariantem koronawirusa, ostrzega z kolei naczelny lekarz Anglii. Zastrzegł jednak, że istnieje duża szansa, że nadal stanowić będą solidną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby. Chris Whitty podkreślił, że zachowanie poprzednich wariantów daje taką nadzieję. Jednocześnie zaznaczył, że z ostatecznymi wnioskami trzeba poczekać, bo wciąż jest jeszcze za mało danych. Jest duża szansa, że nawet jeżeli wirus neutralizuje znacząco szczepionkę, jeśli chodzi o powstrzymanie zakażenia, to nadal możliwe jest, że szczepionki wystarczą, aby ludzie nie chorowali ciężko i nie umierali. Szczególnie jeśli ktoś miał dawkę przypominającą albo uzyskał naturalną odporność, którą wzmocnił szczepieniem. Dzisiaj brytyjski rząd poinformował o wykryciu na wyspach pierwszych dwóch przypadków wariantu Omikron. Londyn zaostrzył też zasady. W Anglii wróci obowiązek zasłaniania twarzy w sklepach i transporcie miejskim. Z kolei przybywający do wszystkich części Królestwa, Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji, muszą zrobić test PCR i czekać na wyniki w izolacji. Według strony rządowej reguły mają wejść w życie od przyszłego tygodnia. Premier Mateusz Morawiecki oddał cześć Maurycemu Mochnackiemu, uczestnikowi i kronikarzowi powstania listopadowego, myślicielowi politycznemu, którego prochy sprowadzono z Francji do Polski. Szef polskiego rządu podkreślił, że uczczenie pamięci Mochnackiego to także oddanie czci całej polskiej emigracji popowstańczej. Mateusz Morawiecki mówił po mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, że postać Mochnackiego była inspiracją dla kolejnych pokoleń. Był też, tak sądzę, praojcem polskiej solidarności. To niesamowite, jak wspaniale potrafił inspirować swoich współczesnych mimo tak trudnego czasu, w jakim przyszło mu żyć. Premier zaznaczył, że obowiązkiem współczesnych jest zachowanie pamięci o bohaterach przeszłości. Nie możemy pozwolić na to, aby oni, nasi wspaniali bohaterowie, pozostawali anonimowi. Musimy o każdym pamiętać, troszczyć się. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostały dzisiaj sprowadzone z Francji. Jego pogrzeb odbył się na wojskowych Powązkach. Maurycy Mochnacki to polski działacz i publicysta polityczny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski w Kijowie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy oddał hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa, Wielkiego Głodu na Ukrainie. W sobotę także w oknie Pałacu Prezydenckiego, jak co roku, zapłonęła świeca dla uczczenia pamięci ofiar. Poinformowała o tym na Twitterze kancelaria prezydenta. Symboliczne światło upamiętnia cierpienie i tragedię milionów ludzi, którzy zostali skazani na śmierć głodową przez totalitarny system komunistyczny Związku Sowieckiego. Wśród ofiar tego ludobójstwa byli także Polacy, podkreślono we wpisie kancelarii. Przypomniano, że Wielki Głód na Ukrainie był jedną z największych zbrodni komunistycznych dokonanych przez władze Związku Radzieckiego, a w obchodach 89. rocznicy tych wydarzeń w Kijowie prezydenta Dudę reprezentował minister Wojciech Kolarski. Kolarski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro praktycznie w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie może spaść do 15 cm śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 1 do 5 stopni. Tej nocy na północy i południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie mgła. Na termometrach głównie od minus 3 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzi z Łomży, ale obecnie rockowym głosem reprezentuje Gdańsk. Jego talent wokalny chwalili jurorzy w finałach telewizyjnych konkursów muzycznych. Ma za sobą debiut płytowy z zespołem Black Jeans, a ostatnio wydał pierwszy album solowy pod patronatem Trójki. Kalinowski, Adam Kalinowski oraz jego super trio. Transmisja koncertu w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. W tej godzinie Departamentu Rytmu będzie zdecydowanie rytmicznie. Zajmiemy się brzmieniami post-punkowymi, zimnofalowymi, takimi jak na przykład utwór Just Like Heaven zespołu The Cure. Kontakt z nami łukasz.ciechański@polskieradio.pl 2206. Tak donosi TW zegar i zatem możemy zsynchronizować. Jak u Państwa jest ta sama godzina, to znaczy, że wszystko się zgadza. A jak jest inna, to trzeba sprawdzić kraj zamieszkania, bo może to jest gdzie indziej niż ja w tej chwili przebywam. Just Like Heaven teraz, A Forest za chwilę. Trójka. Program trzeci. Thank you.

O Warszawie to piosenka, o Warszawie te słowa. Ale to już tak ładnie nie brzmi, jak się podkłada. O Nowej Hucie jednak lepiej brzmiało. Proszę Państwa, Warsaw, Joy Division w Trójce, bo na zimno dzisiaj. Dmuchamy na zimne. Zimna fala w Departamencie Rytmu. Teraz Made in Poland. To jest zespół, jak sama nazwa wskazuje, no, z Polski. Nasz tutaj. Wspomnienie świata najpierw, a później wiatraki obracają skrzydła. Polskie utwory rzadko się pojawiają w Departamencie Rytmu, ale myślę, że nie można pominąć obecności zimnej fali na rynku muzycznym, także naszym rodzimym. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Dystopijne bardzo to dzieło. Wiatraki obracają skrzydła. W ten sposób polska twórczość zimnofalowa zaznaczyła swoją obecność na antenie Trójki. Tymczasem będziemy przyspieszali. Zanim to nastąpi, to jeszcze Państwa ulubione cytaty z filmów z lat 80. Dobry wieczór. Chciałam zgłosić slogan z filmu King Size. Rejkum kejkum, olo ratuj. Dobry wieczór. W sprawie cytatów Wiaczesław z Michałowa się kłania. Ulubiony cytat z filmu Rykowisko, który wypowiedział pan Wilhelmin. Carska jego mać. Z tych cytatów to jeszcze nigdy do tej pory nie powiedział cytatu Seks Misji, nas bohaterów prądem. Tam było prądem nas bohaterów i jeszcze replay, no i nie dali z tego replaya. To kopalnia cytatów rzeczywiście. Niedawno film Seks Misja został zrecenzowany na platformie YouTube przez najczęściej oglądanego zachodniego youtubera zajmującego się krytyką filmową. Można zajrzeć, jeśli ktoś ciekaw. Natomiast rzeczywiście film ten odcisnął swoje piętno nie tylko na polskiej kulturze. A właśnie widzę, że telefon dzwoni. Państwo pozwolą, że przypomnę. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Obiecałem, że przyspieszymy za pomocą zespołu Bauhaus. Ziggy Stardust to utwór Davida Bowiego, ale tutaj w trochę innej wersji. Trójka. Program trzeci. My heart is a black stone, a streaking meteor, an unseen creature. come with my darkness. Come with this darkness and go away, white, go away, white. Silver wound and carcass, carcass and blue, velocity and Bauhaus w Trójce, 19 minut do 23. Państwa ulubione cytaty z lat 80. Słucham. Mnie się skojarzył taki film, o którym dzisiaj już nikt nie pamięta, z końca lat 80. Czarodziej z Harlemu. I tam jest taki cytat, jak prowadza prezes klubu grającego w polskiej lidze koszykówki czarnoskórego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, po czym ten zawodnik zostaje już w Polsce porwany przez ludzi z drugiego klubu koszykarskiego, żeby u nich grał. No i w końcu centrala warszawska decyduje: halo Warszawa, czekamy na waszą decyzję. Kto murzyna ma, u tego murzyn gra. Dziś to by zostało uznane za rasistowskie. Może dlatego nikt o tym filmie już nie mówi, ale mnie się skojarzyło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten cytat. Jest jeszcze z Alternatywy 4 taka scena, w której Lincoln, Abraham Lincoln, ten Niby czarnoskóry, a tak naprawdę umalowany biały aktor, co też dzisiaj jest uznawane za ekstremalnie rasistowskie, mówi, że jak on ma zamiatać, a mu na to odpowiada Stanisław Anioł. A czy pan wie, że my pod Grunwaldem walczyliśmy za wolność naszą i waszą? No i Abraham dał się namówić na zamiatanie. I jeszcze coś trochę nowszego. Chciałem powiedzieć, że mam wiele z takich ulubionych cytatów, ale jednym z moich ulubionych jest scena z filmu Głupi i Głupszy, gdzie jeden z głównych bohaterów pyta się dziewczyny, skąd jest. Ona mówi, że z Austrii. A on mówi, Austria, kraina kangurów. Tak, to coś na zasadzie, to w końcu jak się pisze, Iran czy Irak, bo nie wiem. Teraz Killing Joke zatem na antenie Trójki, żeby podnieść trochę temperaturę, za 17 minut 23. Trójka. Program trzeci. Muzyka. Killing Joke, Love Like Blood. 6 minut podróży, gdzie tam 6, prawie 7 minut podróży po wspaniałych rytmach w Departamencie Rytmu na antenie Trójki. Teraz coś znowu po polsku. Tak, żeby w spokoju przywitać godzinę 23, później przywalimy z, jak to się ładnie mówi, z grubej rury. Będzie dużo bardziej dynamicznie, będzie też trochę bardziej progresywnie, ale to po godzinie 23. Na razie przed serwisem Trójki jeszcze coś spokojnego. Utwór, który 1 listopada, pamiętam, że prezentowałem Państwu na antenie radiowej Trójki, wtedy wpisał się idealnie, to IARL, nasza krajowa IARL i Księżycowy Krok. Mam nadzieję, że pozwoli Państwu wczuć się w nastrój, który po godzinie 23 trochę Państwu zburzę. Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal.